Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen. Und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die den ungesagten Worte festhalten. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Starlight, det var Muse I radioresepsjonen. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være. Det alle som hører på dette programmet hver eneste dag. Og det også veldig trivelig å vite at jeg har mine to makkere med meg. Mine to sidekicks, eller hva skal jeg si, mine to undersåtter. Tore B. Sagen og Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk. Hyggelig at dere kom. Jeg da altså Steinar Sagen og programleder for denne sendingen, og også ansvarlig redaktør. Hvis det noen tilbakemeldinger, så send en e-post direkte til meg, steinar.sagen@nrk.no. Eller som man pleier å si, hvis det ris, si det til alle. Hvis det ros, si det til alle. Hvis det ris, si det til ansvarlig redaktør. Ja, det det vi må si. Jeg tror det uttrykket, I hvert fall jeg har lært det av Egon-restaurantene. Ja, Der står det... Stemmer det? Ja. Ikke si det til alle hvis det noe gærent, hvis for eksempel duedritt på pizzaen, ja. Så si det til daglig leder. Ja. Hvis det ikke duedritt på pizzaen, si det til alle. Eller hvis du menstruasjon I halsen, si det til de ansvarlige, daglig ikke si leder. Det til folk, for da får restauranten et dårlig rykte, og ikke noe mulighet til å forbedre seg. Jeg tror det står på det samme på denne restauranten, denne faste restauranten til Lillebjørn Nilsen oppe på Torshov, ja, den der, vet du, Oscars, ja. Oscar Roni. Oscar Bråtens. Oscar Bråtens, ja. Ja. Oscar Ronis. Hva står det der, skjønner? At du skal ikke... Hvis det duedritt I pizzaen, så skal du si fra til daglig leder. Hvis det ikke det, så skal du si det til alle. Ja. Og helst Lillebjørn Nilsen. Ja. Akkurat. Var det det du skulle si? Det var det hele. Ja. Takk for hjelpen. Ja. Det en trivelig dag. Det onsdag. Det Mittwoch, som det heter på tysk. Eller Wednesday. Kan vi det på andre språk? Lønsdag. Lønedagen, som det på dansk. Det? Nei. Men I hvert fall så det midt I uken, og det ofte flott, og når man har kommet da til radioresepsjonen, som begynner klokka ett, eller litt over ett, så vi nøyaktig midt I uken. Har du tenkt på det noen gang? Det har jeg aldri tenkt på. Jeg bare tenker på det at jeg føler meg litt ensom I dag, for jeg den eneste I studio som ikke har briller på meg I dag. Ja, for vi har fått en ny brille-Jesus I redaksjonen, I tillegg til å være sexy-lubben, så har du også fått synshjelp. Ja, fått synshjelp av min optiker. Din nærmeste optiker. Min nærmeste optiker, og jeg også på meg briller I dag. Det fordi du langsynt, det? Sånn å forstå. Du har et annet synshemming enn det jeg har. Jeg langsynt, ja. Stemmer det? Jeg langsynt. Ser litt grann for langt. Og derfor som jeg har briller som vil at jeg kan se nærme. Jeg skal helst bare bruke de når jeg sitter foran skjerm, og det gjør jo jeg en del. Ja, det gjør jo det. I sendingen I dag, gutter, vi passer på å ikke bli for lange, så ikke kanalledelsen gir oss et tupp I testiklene. Hva som ikke skal bli for langt? Dette vi snakker om nå, at ikke vi babler for mye. Okay. Det radioresepsjons postkasse I dag. Postkasse I dag. Ja, og det betyr at du kan spørre oss om alt mellom himmel og jord. Fortrinnsvis ting dere regner med at vi I radioresepsjonen kan noe som helst om. Og om det ikke noen ting, ja, så får du heller la tekstmeldingen vente til en annen gang. 1987 kodord av resepsjon I hvert fall telefonnummer og kodordet. Du blir litt sånn tøyset når du har briller på deg, Steinar. Tøytete, synes jeg det blir. Tøytete, ja. Tøytete og tøysete. Ja. Ja, det beklager jeg. Men hvis du har noe å spørre om, så send en tekstmelding til 1987 og bruk kodord resepsjon, et lite mellomrom og din melding. Litt tøysete, faktisk. Ja, det snakker vi om. Det snakker vi om, ja. Dessuten så skal vi skal gjøre mye annet rart I denne sendingen også, selv om det bare varer en times tid, så skal vi få klemme ting inn I denne timen vår. Og så skal vi også høre musikk. Dette her en flott vever, liten jente, som heter Marit Larsen, og hun mener, only a fool, mener hun. Radioresepsjonen. Marit Larsen var det, only a fool her I radioresepsjonen. P3, og vi har kommet til dette punktet, der vi snakker om hva som har skjedd I løpet av den siste tiden her I radioresepsjonen, og det fordi vi ikke får tid til å snakke om det på redaksjonsmøtet vårt, så vi tar det liksom på lufta I stedet, og jeg tror mange setter pris på det. Det noen som har lyst til å begynne? Nei. Greit, da begynner jeg. I går så fikk jeg litt dårlig samvittighet. Oi, sant. Ja. Ja, det var så feil. Hva som nå? Den herlige påtatt entusiasmen fra dere, det synes jeg flott. I går så satt jeg og så en sånn dokumentar på NRK1 om Midtøsten-krisen og Palestina og Israel-konflikten og sånn. Veldig interessant. Ja. Men det som skjedde da, og det var ganske spennende og interessant, og det var sånn å se Ariel Sharon var litt kjip og som det heter her I P3. Og palestinerne, de prøvde å inngå en avtale om fred og sånn. I 2003, men de klarte ikke det. Okay. Men så når jeg så da, for det viste sånne bilder sånne av krig og skyting og sånn, Da ble så, fikk jeg så utrolig lyst til å spille dette krigsspillet Battlefield 2. Så like etter den dokumentaren var ferdig, så gikk jeg rett inn på PC-en min og begynte å spille og skyte og ta liv av andre soldater. Fikk du lyst til den, fordi det, fordi du så sterke voldsbilder på TV? Jeg ble inspirert når de skulle rive ned hovedkvarteret til Yasser Arafat. Mm. Og da så, var det sånn krigszone, og da fikk jeg lyst til det. Mm. Jeg fikk dårlig samvittighet da jeg gjorde det, men allikevel så synes jeg dette dataspillet såpass gøy. At jeg valgte å gjøre det likevel. Hele livet mitt har jeg drevet også argumentert mot at fjernsynet avler vold. Det ikke nå... vold. Det ikke vold, det dataspill, Bjørte. Det det dataspill, ja. Det virtuelle vold, Bjørte. Det virtuelle vold, ja. Ja, ikke, okay. ja. Så jeg trenger ikke gå tilbake på det. Nei. Jeg kan fortsatt hevde at... Hva synes dere om det? Eller hva synes dere om... er det hyklersk på noen måte? Du vil høre våre synspunkter på dette. Takk, gjerne. Jeg synes ikke det hyklersk. Jeg like glad i det samme spillet selv. Men jeg blir ikke liksom... opphisset, altså sånn som man blir rent seksuelt av å se for eksempel en pornofilm. Pornofilm? Så kan man bli opphisset av å se på det, men hvis jeg ser på vold, så har jeg ikke lyst til å bedrive vold. Nei. Jeg har kanskje mer lyst til å bedrive vold hvis jeg blir opphisset seksuelt. Men jeg synes jo at det hadde vært kulere hvis det var sånn du satt og spilte krigsspill, og så tenkte du shit, nå fikk jeg lyst til å se en god dokumentar. Det kan hende at det sånn også. Ja. At det ikke går og sitter og spiller, og kanskje spilt i 4-5 timer, og så pokker at det ikke går noen gode krigsdokumentarer på TV nå, for da kunne jeg tenkt meg å se det. Mm. Ja, nei, det jo, jeg føler at jeg lærer mye av å spille Battlefield 2. Hvis du har kanal National Geographic, så går det veldig mye krigsdokumentarer der. Tror du ikke jeg har National Geographic? Jo, jeg tror det. Den har du nok. Ja. Men gutter, har det skjedd noe spennende i deres liv? Ja, deilig å få liksom den synspunktet på det. Hvorfor ja, så fint. Det har ikke skjedd så veldig mye spennende, men i dag så, for jeg spiller jo jevnlig squash en gang om morgenen. Og jeg har lenge vært redd for at det skal rakne, fordi det gjør det jo ofte hvis du, Steinar, eller jeg, for eksempel tar det initiativ og prøver å bygge kroppen vår, eller redde kroppen vår fra forfall. Ja, ja. Forfall. Mm. Og i dag forsov jeg meg og var livredd for at det skulle være det første skrittet mot at det hele rakner. Ja, så du røker ikke spille squash i dag? Jo da, jo, okay. Men det ble bare en halvtime. Uff da, nå, ja. Det på vei ned nå. Det er det, vet du, det er synkende. Ja. Men Steiner forsov seg jo i dag. Ja, han gjorde det. Kom klokka, nå var det 10:30. Ja, 10:50 kom jeg. Mm. Mm. For du skulle ikke ha spilt squash? Nei, jeg sov, ja. Man trener ganske mye når man sover også. Mm. Hvis da, for da spiser man nemlig ikke. Jeg spiste noe avstår fra å spise, så er det en slags trening. Jeg skjønner det. Bjørte? Ja, jeg spiste noe i går som jeg ikke har spist på veldig, Oi! Hva da, Bjørte? Veldig lenge. Oi, hva da? Vafler. Vafler er det nye navnet, vet du. Ja. Gammeren koset seg med vafler i går, han da, vet du. Ja, det var kjempegodt. Å, var det så godt? Jeg hadde rømme og syltetøy på. Nei, jeg har ingenting på, jeg. Kjøre plane. Ja. Ja. Hvorfor spiste du så mange vafler i går? Jeg satt barnevakt, så min søster hadde lagt vaffelrøret. Gjør du noe annet enn å spise kjøttdeig, se på tv-serier eller sitte barnevakt? Etter klokken 2? Nei. Vi skal høre en sang. Takk for innspill fra livene deres, gutter. Vi skal høre Timbuktu sammen med noen andre. Dette er Det løser seg. Hei, hallo! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Jeg sier som en Timbuktu, ja, det løser seg til slutt. Uansett, hvis du føler det så vanskelig akkurat nå, så løser det seg vanligvis, i hvert fall helt ordentlig, eller det går over da. Tiden legger alle sår, og så videre, til de som har det vondt der ute. Det er mange av lytterne våre som har det vondt. Det går over til slutt. Det har ikke løst seg i Midtøsten akkurat i det siste. Ja, men til slutt går det. Så løser det, ok. Ja, helt til slutt. Det kan være 100 år til, men det løser seg til slutt. Det har ikke løst seg, eller kan ikke løse seg for de som har begått drap eller voldtekt i stedet hvor det dødsstraff. Jo, for da kanskje de altså, sitter med så dårlig samvittighet, sitter på dødscella kanskje i 4 år, 5, 10, 15, 20 år. Mm-hmm. Men da de først har fått ro med seg selv og sånn, og så blir man tatt liv av, så har det løst seg på en måte. Jeg har egentlig ikke tenkt på det, at det kunne være en løsning det da. Det vet du hva, alt løser seg. Det har Timbuktu sagt, og da får vi ta hans ord på det. Dessuten kan de ha vandret over til den andre siden, til de evige jaktmarker. Yep. Og der kan det godt være de har det kult å jakte på bøfler. Ja, eller vannbøfler. Eller bisons. Moskus? Moskus. Ja. Det jo, Tore jo en slags filosof her i radioresepsjonen. Han den smarteste av oss, det må vi jo bare innrømme. Ja. Selv om han den yngste, så han reflekterer så godt over ting, og han tenker gjennom ting, og hva vi sånn og sånn. Han filosoferer rett og slett. Mm. Og hva det du har filosofert over nå, Tore? Nei, det har seg sånn at det har vært en trend i mange år, både på radio, TV og i andre medier, det å tenke seg hva som hadde skjedd hvis Tyskland hadde stikket av med seieren, etter den andre verdenskrig. Ja. Og det blir ofte veldig fine innslag og segmenter av det på radio. Mm. Segmenter. Hør lurer han der. Ja, han så lur. Han smart. Det å vri litt på den, lage en liten twist på den. Twist, ofte, hør, han har så han har rikt ordforråd. Unnskyld. Det kan ofte føre med seg da både prisvinnende dokumentarer og at man ser et nytt... At man er så flink av det. At man... Ah, unnskyld, nå la Tore... Jeg har laget et innslag som handler om en alternativ slutt på 2. verdenskrig, ja. Og det er en slags, samfunnssatire da? Nei, det litt vanskelig... Samfunnssatire? Det nok fra deg, Bjørte. Vi kan høre på det. Ja, la oss høre på det. Dette altså hvis noen andre enn de allierte hadde vunnet krigen. Ja. Ja. Året 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Bakvendt land hadde vunnet krigen! Da hadde 5 og 2 vært 9, og alle hadde lueskyggen bak. Ingen tidsklemme her, alle lever i ro og mak. Vi hadde hatt sekken på magen og navlen på ryggen, og det hadde vært et kompliment hvis noen kalte deg styggen. I bakventland ville alle ønske å leve i et diktatur. Politikere hadde vært kloke, og det ville vært koselig å være sur. Mat ville vært dyrt, og luksusvarer kjempebillig. Legningen å foretrekke ville vært incest og pedofili. Alle ville gått nakne hvis bakventland vant i 45. Menn ville hatt vaginas, og kvinner digre lem. Det ville vært litt av et syn når man gikk på gaten. Folk satt på fortausrestaurant og hadde rumpa i maten. Da hadde jorden vært flat og himmelvelvingen rød. Folk hadde jublet for hiv, kreft og død. Vi hadde jublet for terror og islamisme. Og jøder og fargede hadde neiet og bukket for rasisme. Når man tenker over hvordan det kunne ha vært, hvis bakventland hadde vunnet krigen, tenker man tvert at dette er det aller verst tenkelige resultat, og at man i det hele tatt angret på at man la Hitler for hat. Det åpner seg så mange spørsmål når man ser på krigen på den måten. Mm, men det også så enkelt å lage sånne innslag. For jeg er sikker på for deg så er det ganske så enkelt, men du har en evne til innlevelse som er bare tenk helt... hvor enkel ideen er, bare det å sette litt på spissen, gjøre litt samfunnssatire ut av det, samtidig som man ikke glemmer hvor forferdelig det var mellom 40 og 45. Vet du hva? Ja. Jeg tror du skal sende deg til innslaget til Hallo i uken, jeg. Ja, skal jeg gjøre det? Ja, det skal du gjøre. Ja, det skal du gjøre. Var det en kompliment da? Hallo, ja, det er samfunnssatire. Ja, det er samfunnssatire. Veldig bra. Fortsett å sende spørsmål inn, kjære lyttere, til 1907 kodoresepsjon. Vi trenger spørsmål. Vi har fått inn grisemange, men vi trenger enda flere. Og jeg lurer på hva du vil til 1907 kodoresepsjon eller e-postadressen vår. rr@nrk.no. Det klart for radioresepsjons postkasse. Postkasse. Snart. Radioresepsjonen. Interiørtips der fra Keen. Crystal Ball det som i skuddet nå. Jeg synes at det litt sånn voksen tema, sånn voksen interiør, hvis det sånn krystall det handler om. Ja, hvorfor det? Det sånn som mom interessert i. Hvorfor kan ikke ungdom være interessert i krystall? Mm. Det mange ungdom som interessert i krystall. Jeg kjenner i hvert fall et dusin med ungdom som interessert i krystall. Du ungdommenes venn, du ikke det, Tore? Jeg ungdommenes talerør, ja. Ja. Bjørte, var det noe annet å si? Nei, det var, jeg var veldig sjokkert over det Tore sier, at han har så mange venner som bryr seg om krystall. Da går vi i gang med radioresepsjonens postkasse. Post. Radioresepsjonens postkasse. postkasse. La oss begynne med litt sånn enkelt spørsmål som jeg tror vi kan rydde opp I ganske kjapt her. Det fra et spørsmål fra Kjetil her, eller Ketil, ikke vet jeg. Kan Tore prøve å bruke litt kortere setninger slik at vi slipper å høre at det samler seg mye spytt I munnen hans? Mm. Kan du slutte å bruke så lange setninger, Tore? Ja, eller jeg har egentlig ikke lyst til å slutte å lage så lange setninger, men jeg kan bruke komma oftere. Grunnen til at jeg har så mye spytt... Så du får svelget unna hvert komma? Grunnen til at det ble et problem akkurat I dag, fordi Bjarte har med seg Fisherman's Friend Piller til alle I redaksjonen. ja, det for at ikke vi skal bli sår I halsen. Det det. Ja. Fint, men da tar du til etterretning. Jeg tar det etterretning, ja. Jagis har, han har mistet, han har glemt PIN-koden til Mastercardet sitt. Hva PIN-koden på mitt Mastercard? Spør Jagis. Bjarte, hva kan det være? 3612. Ja, det kan det være. Eller det kan være 5782, det har jeg på mitt Mastercard, så du kan jo prøve det, Jagis. 1164. Ja. Et av disse tre det. Ja, bare hyggelig. Ja, jeg pleier å føne skrotum og området rundt etter en god dusj, da jeg synes dette føles utrolig behagelig. Det dette noe dere pleier å gjøre med vennerhilsen Gunn? Det var veldig spennende å høre, for det for 3 til 5 år siden så hadde jeg akkurat den samme rutinen, faktisk. For med hårføner? Med hårføner, ja. For ja. Å bli, ja, da faktisk hadde jeg en rutine om at jeg fønet hele kroppen. Jeg fønet alt fra topp til tå, slik at jeg ble knusktørr etter at jeg var ferdig. Først tørket jeg meg, frotterte jeg meg. Det sant? Ja, og så fønet jeg hele kroppen, og da blir man helt tørr. Og det så fantastisk deilig følelse. Det selvfølgelig blir man jo klam igjen med en gang når man begynner å gå. Hvor du skal den? I stua. Du går fra badet, etter du hadde fønet deg, så går du til stua, og så siler svetten igjen. Jeg sa ikke det, det var å sette deg på spissen. Ja, det var det. Det elsker vi å gjøre her I radioresepsjonen. Men du bruker vel jævlig lang tid på badet? Hvem, jeg? Du, ja. Jeg og Gunn. Nei, ikke Gunn. Du, vi snakker om deg nå, Sten. Nei, altså jeg brukte ikke så lenger tid. Jeg frotterte først kroppen og håret, sånn som man vanligvis gjør. Mm. Så tar man den ekstra runden for å bli skikkelig tørr. Det kan være litt farlig å bli for tørr, for da kan man få sånn tørr og knuskete hud. Mm. Men da skal du bruke fuktighetskrem. Det som går an å gjøre, det å smøre seg med fuktighetskrem, og så ta en runde med føneren en gang til, for å liksom, tørke det inn I kroppen. Det er som å smøre en god støvel. Hvis du jobber I NRK, så har du tid til dette her om morgenen, for da kommer man sånn I 10:30-tiden, og da har man et par timer da på morgenkvisten. Men anbefales å prøve, I hvert fall en periode. Jeg vet ikke hvorfor jeg slutter med det. Ja. Tror jeg for det føneren min ikke tykker? Jeg tror jeg skal... Hva kan du ikke snakke? Hva det sagt nå? Ikke noe. Men Gunn, jeg skal prøve det selv. Jeg tror ikke jeg vil ha den varmen. Jeg tror du tar ut varmeelementene, sånn at jeg bare får en slags vifteeffekt. Da bruker du også veldig lange setninger. Ja, jeg kjenner det spytter samles opp. Jeg bare replikk. Ja. Det også sånn kulleføning på mange hårtørrere, I hvert fall den dyrere sorten. We applaud you. You have so much knowledge. Fantastisk. Hva skal vi se? Det noen andre spørsmål her, gutter, som dere vil ta tak I? Jeg er redd for å bruke lange setninger. Ja. har dere noen peiling på sykdommer, gutter? Har en stor grønn bylle på nesen, og det ikke jeg, programleder senest dagen, som spør om dette. Det en lytter, en anonym lytter. Og det skjønner jeg godt. Det kan jo være at du har veldig tynne nesevegger, sånn at det innholdet fra nesen som har begynt å tyte ut. Det en busebyll? Ja! Uff da! At du har altså, nesevegger som så tynne som blåpapir, det at man kan se snøret igjennom? Jeg sa ikke se igjennom, men tenkte mer at de har trengt igjennom. Og at det absorbert opp igjennom? Ja. Det ganske ekkelt å tenke på at i det man klemmer av det man tror en litt stor grønn kvisse, så kommer det busemenner ut og hilser på. Hei, hei, hvordan står det til med deg? Og så må du tråkke på dem for... For ta livet av dem, ja. Ja. Ja, så hvis jeg skal si noe, hvis jeg hadde hatt en byll, så hadde jeg prøvd å klemme det vekk og fjerne det, ta det vekk på alle mulige måter. Kanskje med en liten skalpell, hva vet jeg. Jeg ville gått til fastlegen og hørt hva det var. Ja, kjempelurt tips. Ta et spørsmål til før vi går videre I sendingen, gutter. Ja. Det I orden at jeg tar livet av han som nettopp tuppet meg I nøttene med verneskoene sine? Spør Morten. Altså, ikke ta livet av en lemleste, tror jeg skal være I orden. Ja, eventuelt tuppe nøttene tilbake. Ja. Ja, så, altså, Hans altså. Et øye for et øye, det ikke det det heter? Ja, det jødene mener det. Jødene mener det, og jeg enig med jødene I det. Ja, ok. Nøtt for en nøtt. Nøtt for en nøtt, ja. Sånn det. Tupp I nøttene. Ja, men det fint. Ja, flere spørsmål ønskes inn til oss I radioresepsjonen. Skal vi ta ett spørsmål til? Ja, det var så gøy. Skal vi se om vi har noen her, da. Jeg må selvfølgelig la lete. Hva synes dere, 50 eller 100, hva best? Hilsen Jon Melon. 100? Da sier jeg 50. Jeg sier 100, ja. Ja. 1987, kodord resepsjon, hvis du har spørsmål til oss. Vi skal høre Karatkorn. Jeg fra Norge. Høres ikke norsk ut. Høres tysk ut, internasjonalt. Det høres som søramerikansk ut, ja. Ja, du har da ikke vært I Sør-Amerika. Nei, det har jeg ikke. Nei. Han veldig peil på sør-amerikansk musikk. Ja, dette Days eller dager på norsk. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Det var Carrot Corn med Days i radioresepsjonen på P3. Og hva er det du vil jo riste på hodet, Tore? Jeg må minne om at det er radioresepsjonen postkasse, postkasse, postkasse med... ja. Postkasse! Radioresepsjons postkasse! Postkasse! Postkasse! Det er det, og mange spørsmål kommer inn til oss. Det synes vi veldig, veldig hyggelig. Og det noen som lurte på, leser du alle meldingene? Er alt dette manus? Det veldig lite manus, dessverre, kanskje, i radioresepsjonen. Så vi leser alle meldingene. Ikke alle kommer dessverre på lufta. Ikke alle gode nok, og noen litt oppskjønne, mens andre bare litt for kjedelige. Men det mange bra også som ikke kommer på lufta. Så vi må ta et valg, og jeg som ansvarlig redaktør tar dette valget. Kjør på! Jeg klar! Kom igjen, Tore! Anonym har sendt inn tekstmelding og, og spør hvorfor er alle anleggsmaskiner gule? Ja. Det forstår jeg at du velger å være anonym når du sender inn et sånt spørsmål. Det er nesten så det ikke kom gjennom min sensur. Ja. Men hvorfor alle anleggsmaskiner gule? Vet du det, Bjørte? Jeg har tenkt litt på det. Kjør på. Jeg tror det fordi at de mer synlige da, når de gule. Du prøver du å være sånn, sånn flink og filosofisk, som Tore? Ja. Ja, klarer det ikke helt. Faller litt gjennom. Ja. Litt gjennom. Men jeg har litt kortere signal... setninger. Det har du. Det kunne like godt vært sånn signalrød, da. Jeg har en bedre signalrød. Filosofen har et svar på det. Vi har et filosofisk svar på det, i hvert fall. Ja. Og det er at jorden og solen. Solen er kilden til alt liv på jorden. Det stemmer. Den skaper det som på jorden, og det jo anleggsmaskiner også. Tore, you blow me away! Kjempebra. Så det grunnen til det. Solen gir liv. Det i hvert fall en forsøk på en filosofisk begrunnelse. Ja, og det bra. Vil du at han skal suge deg av gårde? Hva sa du? You blow me away? Ja, nå... Jeg orker ikke gå dit. Kan man blande ulike matvarer? Og ende opp med noe giftig? Spør Vegard oss, for eksempel brunost og svolværpostei. Kan man, er det noen som har prøvd det? Jeg tror det veldig viktig å få de riktige andelene av hver. Kanskje også hvis man har 1 gram brunost, da. Ja. Så kanskje blir det en dødelig blanding hvis man har da 20 gram med svolværpostei. Jeg vet ikke, men det finnes sikkert en mulighet for det. Mm. Hør med ditt nærmeste bibliotek. Ja. Hvis du tar og så blander brunost og svolværpostei opp i en flaske og lukker den igjen, har den hermetisk tett i et par tre år, ja. Lukker den opp igjen, så tror ikke du har lenge igjen hvis du smaker på det. Tror du ikke at hvis du hermetiserer svolværpostei og brunost og... Hvis du ikke hermetiserer det? Jeg skal bare lufte det, og så åpner du det et par tre år etterpå. Ok. Plasserer det i en bygning, åpner den flasken, så vil hele bygningen rase sammen. Ja, bra spørsmål. Er det sant at dere virkelig ikke har lest noen av tekstmeldingene som har kommet inn? Er jeg som må lese alle? Er det riktig? Det riktig. Ja. Ja, da får jeg jobbe litt videre her. Jeg kan ta inn deg. Ja, hvis du har et spørsmål. Ja, Vibeke som lurer på hvor lenge radioresepsjonen har holdt på. Hun synes det et ganske charmerende program. Ja, vi har jo vært litt av og på opp gjennom historien, men vi har jo holdt på i en 60-70 års tid. Ja, 60-70 års tid. Ja. Det morsomme var at for ikke så lenge siden så fant jeg et ganske gammelt opptak med radioresepsjonen. Jeg tror dette opptaket er et par 63 år gammelt. Oi! Har du lyst til å høre på det? Ja, det blir moro å få gjennomhør med det, for jeg tror ikke jeg har hørt på det. Siden vi sendte direkte den gangen? Nei. Vi hører på det. Ja. Hurra! Yippie! Bravissimo! Radioresepsjonen tilbake igjen. Mitt navn Steine Sagen. Jeg heter Tore. Jeg heter Bjerte. Men vi pleier å kalle Tore for Ulvungen, og Bjerte for Vaktmesteren, og meg kaller dere... Vildstyringen! Radioresepsjonen med Ulvungen, Vaktmesteren og Vildstyringen. Sommer... Hei gutter, nå må dere følge med. Ja. Vi skal følge med vildstyringen. Sommer. Ja, det var noe helt annet, gutter. Men nå skal vi høre en grammofonplate. Vildstyringen. Ja, hva det, vaktmesteren? Kan vi høre noe med Nora Brakstedt? Ja, Nora Brakstedt. Selvfølgelig, gutter. Det jo vi selv som bestemmer musikken i vårt program. Her Nora Brakstedt og grammofonmelodien. Du mener vel alvor, halvor. Det var Nora Brakstedt og grammofonmelodien. Du mener vel alvor, halvor. Tenk så fint det hadde vært å få sove sammen med Nora Brakstedt. Sommer. Sommer. Sommer. Ja, den satt. Men hva har dere gutter gjort siden i går? Vi starter med deg, Tore, eller Ulvungen, som vi kaller deg. Ja, ikke så mye. Jeg drakk veldig mye rabarbrasaft, og så kastet jeg småstein etter tyskerne. Å, du gæren. Ja, nå må du ikke havne på grini igjen, Ulvungen. Men hva gjorde du, vaktmesteren? Ikke noe. Jeg leste litt på leksene, og så hørte jeg litt på siste nytt fra London. Nei, det tror jeg ikke noe på. Nei, du har rett. Jeg leste bare på leksene. Men det vel ingen som bryr seg om hva villstyringen gjorde i går? Jo, si det, si det, si det. Jo da, jeg sov sammen med en tyskertøs. Ja, det var ja, det var mye, vi hadde mye stivere språk da. Vi var, ja. Ikke, var kanskje mer manusbasert enn det er nå. Ja, det var det, men alle i NRK snakket sånn på den tiden. Ja, ikke sant? Mm. Så jeg husker den tiden der. Tenkte jeg, vi har overlevd ganske mange NRK-programmer. Altså. Mm. Absolutt. Ja, det har vi. Ja, kan godt sende flere spørsmål. Jeg vet ikke om vi skal svare på så veldig mange flere, men... Da anbefaler jeg å ikke sende. Jo, men hvis de bra nok, så svarer på det, ikke sant? Okay, det skjønner okay. du. Ja. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal høre en sang som heter... Oh ja, vi skal ha kjenningsmelodien. Ja. Ok. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Post, rap. Radioresepsjonens postkasse. Det stemmer, og vi har lukket sekken. Men hvis det kommer dritbra spørsmål, så kan vi ta det til, selvfølgelig. Er det du som lommemann, Tore? Nei. Radioresepsjonen. Det var Piper Boys med Move On, og de hadde med seg Capricorn. Da. Det litt koselig samarbeid, sånn, de som rapper. Jeg tør ikke å gjøre noe alene, men det har vi snakket om før. Før det så hørte du Midlake, altså orkestret Midlake, og låta heter Rusko. Mm. Kan jeg bryte inn? Du med på programmet, du og Tore. Det ikke å bryte inn det, det bare å ta ordet det. Her alle ja, nesten likeverdige. Jeg programleder. Okay. Si noe filosofisk. Nei, det blir ikke så veldig filosofisk, men jeg tror det et spørsmål som Steinar vil anse som et som har gått gjennom nåløyet. Det Erlend som spør, hva nikket ditt, altså kallenavnet ditt i Battlefield 2, Steinar? Han foreslår at du møtes på battlefield.no-server for taft, altså sånn dataspørsmål til deg. Jeg vil helst ikke gå ut med hva navnet mitt der, for da blir det så veldig mye, det blir så veldig mye fokus på meg. Når jeg på slagmarken, så liker jeg å være kanskje en loner, kanskje en sniper. Så da, hvis noen vet navnet, så liker jeg. Men hva det du kaller det? Si det. Jeg helst ikke si det. Jo, si det, Steinar, si det. Dere vet det veldig godt, så jeg vil ikke si det. Er det det som sånn gale rumpedreper? Nei, det ikke crazy ass killer, det crazy ice killer. Crazy Ice. Crazy Ice killer. Skrevet på en annen måte, en annerledes måte. Det ikke crazy. Enn hva man vanligvis ville gjort. Ja. Så det en som har, vi må bare ta et spørsmål også. Fester dere overhovedet ikke ved at en person som heter Gunn utrustet med et skrotum? Vi tok jo denne tekstmeldingen i sted om Gunn som liker å lufte kroppen sin med... Føner underlivet. Ja, føner underlivet sin. Jo, selvfølgelig gjør vi det. Ja. Vi fester oss ved det. Selvfølgelig fester vi oss ved det. Men vi ikke fordomsfulle, vi. Nei, vi vil ikke dømme noen. Nei. Og hvis Gunn har valgt å ha et skrotum, så det... Altså, vi lever i et fritt land, og Norge fortsatt et demokrati. Så hvis Gunn vil ha skrotum, så har Gunn det. Og hvis Gunn en forkortelse for Gunnar, så det også greit. Eller hvis han kaller seg for Gunn, for eksempel. Det tøff. Kanskje to ender. Og Gunn skrives jo kun med en. Og hvis det blir diktatur, så må skrotum fjernes, er det du sier? Ja, man skal helst, i et diktatur så skal man helst ikke ha skrotum hvis man kvinne. Det anbefales ikke i diktatur. I Irak, for eksempel, alle kvinner med skrotum, klipper rett av. Klipper av skrotum? Ja, det klipper av. Rett av. Uten bedøvelse. Ok, skal vi runde av sendingen vår, gutter? Yes. Kan noen forklare hvordan vi gjør det? Vi har en, ja, vær så god. Nei, du kan si det til Tore. Vi har en sjokkmaskin som foregår på den måten at man setter på litt musikk. Etter at musikken slutter, så vil den som sist trykker på knappen på spaken de har i hånda, få støtt. Steinar spesialist i å få støtt, for han så treg. Ja. Klare gutter? Ja. Klare gutter. Det riktig. Det helt riktig. Jeg fikk sånn som hvis man får vann i nesa i svømmehallen. Ja. Hva får man da? Man får sånn rar følelse i nesa. Ja, det fikk du nå. Ja, det gjør det. Det ganske vondt, altså. Steinar, ja? Har du lyst til å skyte Tore? Det ingenting jeg har mer lyst til i dag. Da skal du få lov til det. Ikke skyte over hofta, da. Jeg skjøtte deg i ribbefettet. Du kjente den? Men husk at vi skyter hverandre her i radioresepsjonen av glede, og anbefaler ingen andre å bruke noe tyngre våpen enn softgunpumpagle som vi bruker her hos oss. Vi runder av sendingen, minner om vår podcasttjeneste nrk.no/podcast. Lass oss ned til din PC, eller gå direkte inn på iTunes og trykk på den. Ha det, gutter! Ha det! Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 13:00 på P3.